پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القیانزا بارونی پالوان پیرینو دایکی لباس ناو دستیان بگشت کرد گشتی که دریجیان کرد لطنیشتی ترستی که که تا قراغی ایتالیا و کراکیان ناسی مرسل هر سیکیان به اکل به ویرانه در رویشتن بای بگم به خزانی مرسل و گیشت نمیلن دایکا چند روژی ترمان پیچه تا اگی نمیلن؟ دو یان سه روش من پیه چه که بگینه میلن روشک من پیه چه بگینه اوه پیرین زوری نماوا اتی بزودرین که دیک واکت ببینی نراسته نخیر تو درو اکی و هستگم لگل اوه خوشک گشتکم باشه اگر بگینه میلن و تو سرککه نبینی به هیوه نبیت دی پیم بله دیکم ابل اوه بپیرین بینیت تو زور بپروشی با بینینی دیکت بله بگمان زور بپروشم بالا مارسل تو اود نکر که بالانی تپیم دابو ما بسته چیا تو بالانی دابو راینان بپارون بکی راینانی پیخم بالان کاتی زورت نماوا اما راینانا که اینوانی بارون تو هاو کاری که باشی منی بارون و دیاره راینانی باشی پیکیت بالام استم فیری فیلکانت بیت زور باشا پیت نشانه دین پیرین بزنم چیم نشانه دن منو بارون هموشه راینان مانکه او براستا بارون، نه نشانه دید چیه که؟ ده بی که؟ آها، بارون، او تو که فیری امشتا بوید؟ شوی را بردو فیری امو بو پیری، سری که چند زیره که؟ بلام هسته کم زور باش بوا مارسل، تو راهنه رکی زور باشی بارون، باسه چاوره که، باسته مارسل، مارسل بله پیرین کراسته کت بینه، بابو تی بشم بیزار مکه سپاستکم مارسل، او نداره بسا لوانه برسید بیت، کمی کتر خواردنکه آماده بیت پیوز نکاونده بیروشت بیت، ابی او جلانه لبرته پاکو خواهن بیت او تم بیزار مکه هی بارون لگه اموره، ده خیراکه آفرین، لسته بهت خولانه اوف کهی. ام جلانه لکوی حال بخم؟ چونه لجر دارک حالیم خی؟ بیروکه یکی باشه. بارون تو سری ممکه؟ اما خولانه ویا، هم شه ویا. دی بارون، ابه بمشه ویا بیکی؟ دی خیراکا، دی بارون، حالی خود بده. دی بخلیوا، دی، آفرین. زور باش بارون، آفرین. دی با دوباره که نوا. دی بارون دی که زیری بارون بکه مسرم سرماوا زور زیر کلی هاتوا بله راسته که پیرین دی بارون مارسل اما بتانی که بیده با خود عبا سرمد نبه سپاس پیرین نموه لوانه ایسه پیوستت به نبهت بلان دواتر سرمد به بلان منگی ششا مارسل اتوانی لناو گالیس که که بخوید هرچند قربال خوید بلان گرما ایره زور آرام و خوش رو بخوتن بانی گجوگیا کوام لیکا آرام بم راسته که مارسل ایره زور فلاوانه لوانه منش بیمه درو بخوام تو لوا دنیای لوا علم نزگانن گرگی لیبه براست گلتم لگلا کردی گرگ لجونی آوه ناجی چون که زور تسناکو ایره با کلکی خو نایا بلام هندی آجالی درنده هن کل دارستان نکاجین نا لوانه هنه کروش کو سموری لیبه ریوش لیه ای ریوی ترسناک نیا هی بارون اگر ریوی درکوت بگرا مارسل وتی ایوی اول درو بخوات وابزانم شرم من لیکات نخیر واهز نکم او شرم من لیبکات است درو سرت نیا جگل اوش خوتن لسر گیا و لجر اسمان کن زور آرام بخشا براست دایکا اتوانین راست خوب چین با میلان ببی اوی للاده کل لاده نوینا بگرین با چی؟ اتوانی زوتر بگینا میلان هر وها مارسل زوتر بدای که باوکی شاده بیتوا بلام کچکم ایم زور پارمان پینا ماو تواب کن هر چند مارسل بسی نکد بلام او زور بپروش بو بینین دای که باوکی بلام منی جوا هستکم زور باشا بیانی راستو خو اچین مو میلان یوازه بلام لمارسل جابینا و زور هز بطنهای یکم بله لزور شتا یرمتی مانه اک چکم گش کردن لگل مارسل لزور خوشا هرچه نکره که منالا بلام اتوانی پشتی پی ببستی و زور زیرکا او راستا لمیلانه و فرانسا زور دور نیا وانیا بله یک مانی تیر اگین فرانسا خوشحال بدهی که زو اگین اوه بله راستا کیت بارون تو تی کشه اکتیا بارون او چی ده کشه اکتیا ها ها او آسکا زور باشه، استا از که بسکا که اگرم، دی بارون استای گرم هر استاد بیو ماسک تا ورو بولم بارون بارون بدوی گوره که راکا دای بارون من شاید تریانا گرم بوستا اسکی بچوک باله گردم استاد گرم اسکی بچوک بسه اترو آمکا سیر که بارون چی اسکی کم گرتوا؟ مارسل چی روی داوا؟ اما اسکی که بچو کم گرتوا؟ دیکه سیر که او اسکا سیر که پیرین اسکی که چند جوانا؟ تو چند جوانی؟ واره اسکا بچو که منو تو اوینه هاوره بسه اترو آمکا نایو که خوشت لینم مارسل او تو چکاری که لگلم اسکا بچو که ای کیت؟ لوانه ام اسکا من بیتم با پیرین یان ایوان بس سر کاکا لوی هنه فیلی فیرکم هرگز نمایشی اسکم نبینی و شتیکی نایبا بیا ام اسکا بچو که بطنها لیره بو نخیر لگل کمال اسکا بو ای اوانی تر لکوین بارون اوانی راونه بارون براس سگی که زیرکا لهمو شتیکی من تیگا بوی اسکا کانی تر من راونه دانه که انهشتا لویا بارون چی تر مای ترسینا؟ مارسل، و هستا کم او دایکی اسکا که وانیا؟ بله تو بزید بو اسکا یا توا؟ سیر که ام اسکا بچوکه ناچار کرا و دایکی بجه به هالد اسکا که دلتنگ و هر اگری مارسل، وزی لبینا بالا من اوم گرتوا مارسل توش بم زوانه دایک تبینید نا توی وکو ام اسکل دایک جابی توا بویا لدستی پور دراد کرد مارسل مارسل هیچ جواز یگنیه لنیوان مروف و اجالا کن تو براستی کراکی باشید دی مارسل بابچین بخوین بنفرد بیت او دو منالا ابی بوکیو روشت بیتن بم بیانیا ام دنگل کوهید پاری کول اما ایسا خومن امده کنو اروین هشت زوا بولی کرد نوی شلکی کیوی لوانه یا تو اللی لوانه یا واتا پیگه ایشتون لوانه یا امسال درنگ پی بگن اما یکم جارمگشت بکم با اوروپا هیچ بیروکا یکم لن باره یوانی آیا تو ازانی چی میوی اگلم کاتا یا پیگت لگل منورا هموش تکت فیرکم چن یکل خو باییت خیرا کباب چنو بولی گالیش ککا راست که لوانه دای کم نگرم بی با من دای بار راکین باشا Ha ha ha ha ha! پرین مارسل ای ولی کوین چه مناله کی اجاو گیرن بله منیش اتوانم بیکم دنگی تقیه رگل شوینی اسکه کوا اگر اسکه کو کجابه زور گناحا او خوانی لی اروات ابی استدقی لی اکرابه مردوه زور گناحا چی لما بکن؟ باشتر افرای بده زور ترسناکا برون تو با که روی؟ دالیست که کمالم لیویا به بارون چه به؟ نگرانی بارون ما با ایما بگره اینوا پرین؟ پرین؟ ها؟ اوه گوه بگیره او دنی دیک ما دیکا ایما لیرین ها بارون گره ایوا بارون دهی بگره نو دو آوا پیم بله تو نی چی را که منت بردو آوا وانیا نخیر وانیا گورم که واتا پیم بله او چیل دستت ما بستتا بایا پیم بله ای او چیل دمی سگا که ها اوه بارون خیره بگره نروا تو ات کردوه کسگا کد بید زید ها؟ نخیر من پیم نوتوه بارون خوی دوزیویتیوه دوزیویتیوه؟ او نیتی را که منی برد بر لوی کسگا که من بیباد گورم براستی امه بیتوانین امه باور من پیب کهی بارون خوی بای کرد امه ایچ من نوت نه توانم باور باوب کم مگر بباشی راهنانی پیکرا بید اگر نه نه توانی پیش سگا کانی خوم نیتی را کب دوزیتوه بارون خوی سگا کی زیرکا فیری او من نکردوه ایوانی پیری بله بایا تو راسته کهیت آیا او منالانا بشه ایکی خراب مامالیان لگلا کردوی؟ پیم بله تو دای چی ام دو من دالی؟ تنها دانی شنهی منا بگو من اوهان کاری چه خرابیان کردوه هاولیان داوا که نیچی را کم ببن برلوی سگا کم بیدوزیتو ما بست چی لقصه بارزم؟ گورم چون قصه تو آکه؟ ام خانوه آگه لیز میو ایسا گیش دیره بارزم؟ ما بسته چیا؟ و هسته که منه موشته بدزم؟ بقصکانت دیهره حالا تیگیش نیک هیا بله به هیچ شویک اما هیچ تک ما ندزیو و هرگزیش نایدزین و هرگز رقب من علا کانیشم نایمش دیواب کن زور داویلی بردن دا کم خانم تکه بم بورن اگر کاری چی خرابم کرده بیت هرکه راستی کن بزنی اوشتا کن باشه بیت هر بم بونه ایوه پیم بلینه خانم ایوه چی اکن لیره؟ شوی را بردو لقراغی دریا چکا ماینوا چی؟ ایوه لدره و ماینوا؟ نخیر لگالیسکا کما نخوتین تیگه ایشتم بلا من امویش تیک با ایوه بلیم خان مکم چی؟ ایوه ببی مولا تاتونت ناو زویه که منه و ام زویه بتواویه هی منه ببورا تنانه دریا چکش؟ بله بیگو من با همو دارکانی شوا با خون بناسنم من بارون پالایم تیگیشتم بارزم هر وها ایمش اوه نگری گروکین نمزانی اما زوی تویا داوی لبردنکین که ببی مولاتی تو ماینو لیرا جوی پیمه دا آسائیه پیم بله ایوه اوه نگری گروکن اما دی بارزم اوه نکت بگرم یک دو سه چوار پنج شش حال هشت نو ده تا وینه که گیره ایو ادارم وینه چی باش در بچید بیخم ببارزم وینه که جوان داره چید که وینه که اماده بو بیهنه بو خانوه کم لسر رگه که راز برو بلای خور آوائی دوزی تو بگو من بارزم کچی بچوک تو اتوانی او سگه باشه بدید با من بله نخیر بوستا گال تم کرد دی خواتان نگال کم چیه کات زور خواه زوری پیچو لوانه او پیاوه دروی لگل مانه کرده بی با چی؟ لوانه چه پیاوه که دولمند بی لخان یکی اوه کونه بجی بسه ایتر اونه گیل مبا او هیچی دست نکوید اگر درو لگل ایمه بکات تنها گلتم لگل ها کردی تو زور شلجل دیاری مارسل من با هوی تو شلجل بوم حالای تویا بوچی؟ من دوینه شو قسم لگل دایک ما کردو مارسل راست خوش چین بو میلان ببی و هیچ کاریک بکین ها؟ ایما هیچ پلیتیک من نرمو بیوست من با پلیتا من براستی زور لوا ترسم که امرو نتوانین بکین میلان او تو براستا؟ ها؟ لکو تایی دا دایکم هاتوا خان مکم پر زوری پدی؟ مارسل، شرما، اشتی کی با ماله؟ لبیرن نچه، پیاوی کی اها دولمن، اصایی پاری زور بده، او خوانی ام همون نوچه ایه، و دریا چکش؟ هر وقت مارسل پیش بینی کرد، پیاو دولمندکه ببخشندهی پاری یا ببین اگرکه همویان زور دل خوش بون و بله اکن لرویشتن بو هیوایه و امرو بگنه میلان خیره هر دکتان دی برونه نو گالیس که کوا رگا که باشا پاری کول اتوانه بخیره ای برواد باشا خان مکم همو من پش به پاری کولا بستین بو اوی خیراتر برواد کوات امرو مارسل توانه دای کی ببینه دای خیراک پاری کول برو پیرین و دایکی لکوتایا گشت نمیلن لکوتایا مارسل دایکو باوکیه بینید مارسل زور دلخوشه تیمی سرککا با او سپاسی پیرین و دایکی بکن نمایشه که تایبتیان با انجامه این پیرین یکم جاریتی نمایش ببینید زور سرنج راکش با بلایه القی ده هاتو لاچی رو که پیرین نمایشه که تایبت شرم و آسرین هیوا بخشین بو هموان دی شرم و آسرین براوا دلی خوم بجین داوا.